هرگیز نتوان لدیان کم چون که لخوشی و نخوشی ها بیک و اجیین بلام زور زو کوچیان کرد. برید ویتالی که ها بجب مهلا اخوت نمود بیک و اجینا پارید چی استاد دنیا ما متوا؟ ولام بر آبادت بیتاری کاری کم بچه مهیلا لام دنیا دا کشک نبم تنها تو نبی ولام بر آبادت بیتاری کاری کم بچه مهیلا بو بچه دیشتم نتوانم لیادیان بکم رینیه لپارس بچو لیکی لخو رکون کن نوی کس برم دونیام ریزد لی اکدید بلان دونیام کس جی کز نکدید خوزگبم توانه ایلم کاروانه بردوان بو من لگلتان رینیه بلان هلچان سیرکم مرگ رگم پینانه بله اگر حتم جاری کتر ادبین مو رینی بلان دونیام که مرگ رگم پینانه آبی تو کول نیی بر دوام بی کاش بین بکچی خون لیه بدوای او خوریم داد بگری استرجان بر او کتای آرواد هست کم جیان بر او کتای آرواد برز ویتالیس هرگز لیادم ناتی ها بابرن بدوای کس بر او کرد گورم، رحمت نبی لپاریز نسیب وینا توا؟ با چی؟ اتوی سردانی بکی؟ بله بلام تو چی وایلی کردوی سردانی پاریز بکی؟ بدوی پیوی که گرم، نه ای کاس پرا، بله، نامه یکم پیه بوی بلام پاریز شارکی زور زور گوره یه برس ویتالیس ناد ابی خومن امریکا بگری نبل روشی کن برز ویتالیس بیوتم نه بیزاری لکل جانه او نه جانیش به بیزاری حلکت کهاتا با بروین بو پیشوا با بروین برو هیوا ها گشتی نفریز لکو تایی هر گیشتی با پاریسو امیزی با کرتونتو اما دبن شهر زور گوره نه زنم لیکی او دست بیبکیم با پرسیار لیکی بکیم تحمل بی گورم او بوره گورم بیار باتیف لاشو لبردم ما لاشو جنیکور هز بسر ما کی ها هر وامن یستر ماما حسابي زور شاستكم دلنيان برس كاس برا دوزينوا هموش تيكي بشو دامم و دابينا كات هوري برس بيتاليستا کپی، اما با تو ایوه دارم به ما تیر کن چون که الان فامونه زیادتر هیچی تیر من پینیم تیره نخوارده و جینی کن باشا، اما لینوان خمانه دور رکیم گورم گورم، زحمن نبید شقامی لوسین لکیویا شقامی لوسین کسا نسی لویا بله یکی که ناسم لویا کواتت وانه یرمتی و باوایا هلوی و بردی خواهیان مالی کسبر لکیو بید زحمت نبید مالی کسبر لکیو یا چی بوا ببوره ولی ولا مکی نبید وی چی بید کند نشاریت و من آزادم لپاری خواهم ای تو چی کی لیره برانم نه آمینه من بدون پیاوی کارم نهی کسبرا تو این آسی نخیر هیچ نیا شتی کی آسایی بو با بروین به دای برای کس برای بگرین گورم زحمه نبید پیایو که ناسی نوی کس بر بید لم ناوه آجید هی جزانی در باری کس بر واب زنم این آسم کابرای کی موسیقا جانا لما پیش بینیوم بله بلا نازانم ماوه یا نا است نازانم که واسه تو مالکه یعنی زنی لچویا مالکیان؟ آل لبیویا ها؟ کسبلی راجی؟ کاسپل چه جوری کاجی؟ سوس پاستا کم. ها؟ وابدانم گیشتین. کاس پر. ها؟ ها لسر نسراوه كاسفر اخي كي جيشتين بلا جيشتين اي وارد باش اي كتليري يا شوريكي زور كيرمان اوه چه يا ديس اوه هاتي بوهو يخوار نكمان بسزي هبزان اسا چيو ليكم علي چي نخير اما دزنين برس كاسبر لكو يا قورا كمان بلا نازانم اي كي يتوا نازانم لكو يا شونك او ايشي مني يا سيدا قل اتايا بيبيني تاوريك يا فاس چونن؟ بخیر به تولی کرده؟ ها؟ ها؟ هدو بله ما؟ من تاره برس کس برکم لواجه بدا ایش ده بگره برسه؟ لیزا دیاریه کن بایا نوی ها؟ سیو؟ هر وقت دارن پرم پینه اوا بلان لیزا بکز نالی لکاتی که باش آتی توا من زورم برسی بو میمونه او برا که ورا واشی لگینا ورا ویلی مکا باش ورا دیکن ورا خواره و بیدن با ها و تموازی لدنا بو وایلی اکی سکه پیمان بیداره که دروالا و میمونه نکم نخوا او چی و همو هرایا؟ لخواد عال کردم ماتیو امرانا چی با ایش؟ ای با چی مایتا و لیره ها؟ امروزو چون با ایش کارکانم تا او که انجا هات ما با چی پرسید؟ آوا ها جنی کور با وا اکی اسی و کم لبین خوتی براوا گلتم پی اکی ها بیامش؟ او تا چی؟ و تم بیامش؟ باز لگل دا گردن بینا اما بی؟ بستن لاتو اکسر نامو که لاتو دود که رو لیره لاتو نخیر اما زور رفتاری که ناشرینا تی دور که رو لیرا کپی زور رقی لشترا کپی سنگی که بوفه بله زور آزاشا کپی سنگی که زور باشا وابزم لما تو باشتر سنگا که چونین برو زور سرده زو درگاه که داخل زور سرده ها همو تن لراجین بله میمونه کتوانه هم کتو کیه پیم بلین که ماموسا کسفر ید بولتن و دی ماموسا کسفر بیمتن ماموسا کسفر کیه ویچ کتو کی خلطم و توه یان چی؟ هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه او چیو دنگه دنگه و تان چیو ها جوم ندنگه بو تو چی ناو چیو ریمی ریمی او تو با ایرا گورن چای با تو بکوه چاوی با من کوه برز کفر بکن لیکم یارمتیم با چی تاوی باب کم؟ برس پیتالیس باسی تی با کردوم ایناسی وانیا؟ هیچ کسی باو ناو ناناسم برس پیتالیس دوائی لیا کردوم بیم با ایرا بدوی بیوی که پیرا بگرم نوی کاس برا جا من کی پیرم؟ آه ازانم مبستی لماماما مامم پار با اوی سرما و مرد ماما کاسپارم مرد لواش زور برادری و رزوی تالیز بی ای پیان نوت و کمردوا رزوی تالیز کچی دوایی کرد پیش اوی بزانه برز کاسپار کوچی دوایی کردوا واب زنم ایو نمائشی و نریو کن باش باینا چوم؟ بله دزار باش اتوان نمائشی خوتن کن ها؟ کواتا تو رازی بی؟ بوی کرمتی ایم بید؟ اتوانی لیر بجی کسا ناسی لیر ها؟ دیب زنم؟ نخیر زور باشا، اطوانی وکو یکی لاندامکانی ام خیزانه لیره بشی اما نشمو هنرمندن، هر یکو بشیوی تایبتی خوی بز گورم کاسپر، بیوز من به هیچ کچه نیا، هیچ کاره نزانی تو، هیچ سودی شینه بیا کاسپر و توی با چونی خواه در بری ناشیرین او با چی دوا خوتون؟ بزانم چی تانیه ناوا دای بیا نا پیش آوا اما کما اما زور کما گورم امرو چه دفعه دار اونم دست کودوا دای ایوه نانکا تان بخون ایوه امشو نالم هیچ خون لاچن لاچو، نهی تا پیشوا، نازانی اوی کمتر خمیکا هر بشی تی حالا نبید ریمی، وات بینا ماتیو، من زور ترسم ریمی، ما ترسم، اوانا شاین سادانن الان، اما ظلمه ریمی ریمی، یو میریه سبینه نینه که جانه بودینم باز، کتب چکو لکه استم نروق اخوام شو باش ریمی دکارم جانه تا هم ناسم جان دیره زور سخته برای ویتالی نم کاتانیا چند پیویستیم با سوزو خوش رویستی تویم